Sergei en Marina. Een verhaal van Klaus Gena. Meer op ikenmijnlada.com. Marina had gelijk. Na zijn ontslag had Sergei het inderdaad kalmpjes aangedaan. Hij had de tijd gedood in de zetel op een dieet van halve liters Zhigulovskaya, televisiereclame en pakjes prima zonder filter. Zonder zich de vraag te stellen of dat nu goed was of slecht. Het leek hem gewoon het beste wat hij kon doen in de gegeven situatie. Ik weet niets af van het huishouden, zei hij toen Marina hem een eerste keer op zijn nietsdoenerij wees. Ik kan nog geen ei bakken, laat staan kousen wassen of een hemd strijken. Jij doet dat allemaal veel sneller en effectiever. Waarom zou ik een hele dag moeten staan sukkelen in de keuken en de badkamer, wanneer jij hetzelfde doet op een half uur? Jij kan auto's repareren en besturen. Waarom doe je dat niet? Antwoordde Marina hierop. Sergei deed alsof hij deze opmerking niet hoorde. Hij vond dat hij recht had op een beetje medelijden van zijn echtgenote, nu hij net ontslagen was. Marina voelde dat en voor een tijdje schoof ze het onderwerp op de lange baan. Sergei wende snel aan zijn nieuwe levensritme, aan de eentonigheid van eten, scheiden, slapen en televisie kijken. Al gauw was hij zo vet als de katers die je soms ziet liggen op de vensterbank. Hij reageerde niet meer op het geschuiven van de pantoffels van zijn vrouw, de deur die elke dag luider werd toegeslagen en de steeds scherper wordende stem van zijn vrouw wanneer ze 's avonds van haar werk terugkeerde. Hij sliep de hele dag en 's nachts keek hij televisie en hield hij Marina wakker. Allerlei vuilnis maakte een spoor tussen keuken en woonkamer en heel het appartement stonk omdat Sergei zijn kleren niet verversde en zich nooit waste. Maar op een dag had Marina er genoeg van. Ze was net terug van haar werk en van de winkel. Ze kwakte de boordevolle plastic zakken met aankopen het aanrecht op. Een handvol verse eieren tuimelde naar beneden en spatte op de vloer kapot. Godverdomme! Riep Marina zo luid dat Sergei opschrok uit zijn dromerijen. Hij lag comfortabel uitgestrekt in de divan in de woonkamer en keek voor de 100ste keer naar een reclame voor winterbanden. Als je morgen niet achter het stuur zit van een zwarte Volga met een voorschot van je eerste loon op zak, dan kan je een ander zoeken om je vuile onderbroeken te wassen, riep Marina vanuit de keuken naar Sergei, die prompt de televisie uitzette, het as van zijn trainingspak veegde en een zittende houding aannam in de divan. Hij voelde dat het menens was dit keer. Marina sloeg de keukendeur dicht en begon te rammelen met potten en pannen. Op kousenvoeten sloop hij naar de keuken, ging achter Marina staan, die achter het fornuis stond, en kneedde haar achterwerk terwijl hij zwaar ademde in haar nek. Morgen geef ik je een beurt in de wagen van mijn nieuwe werkgever, fluisterde Sergei in haar oor. De volgende ochtend stond Sergei op, tegelijkertijd met Marina. Toen ze naar haar werk vertrok, gaf hij haar een passionele afscheidskus. Voor het eerst sinds lange tijd was hij goedgezind en vol energie. In zijn onderbroek rende hij door de gang heen en weer. Daarna ging hij liggen op de vloer van de woonkamer en deed hij 20 push-ups, waarna hij zijn benen onder de divan stak en 50 crunches deed om tenslotte een kwartier te schaduwboksen in de badkamer. Hijgend ging hij staan voor de spiegel naast de kapstok aan de voordeur en trok hij grimassen. Ik ben een superchauffeur, riep hij tegen zichzelf in de spiegel en sloeg zich trots op de borst. Met mijn Lada red ik sneller dan een Mercedes. Een professioneel als ik kan zo aan de slag, dacht Sergei. Moskou loopt vol met petroleummiljonairs op zoek naar een privéchauffeur. Sergei besloot de dag in te zetten met een goed ontbijt om op krachten te komen. Het was een eeuwigheid geleden dat hij nog een omelet met spek had gegeten. Even stond hij besluiteloos voor het gasfornuis en keek naar de knopjes. Nam een pan op, bestudeerde ze langs alle kanten, maar zette ze terug toen hij besefte dat hij zelf geen omelet kon bakken. Geen probleem, dacht Sergei. Wie eet er nu omelets morgens? In de kast ligt wellicht veel lekkers. Na enige gescharrel door de keukenkasten, diende hij zich tevreden te stellen met een kromgetrokken korst bruin brood, een restje confituur op de bodem van de pot en een tas thee uit een zakje dat al meerdere malen was gebruikt. Niet getreurd, straks koop ik in de winkel vers brood, een pot confituur en thee en streep ik de advertenties aan achter een menselijk ontbijt, dacht hij. Voor hij de straat opging, moest hij zich wassen. Allang had hij zich niet meer geschoren of gewassen. Hij zat immers hele dagen thuis. Hij waste zijn vettige haar, schrobde zijn oksel staand boven het bad en kletste een handvol koud water over zijn gezicht. Tijdens het scheren merkte Sergej dat het mesje niet alles wegscheerde. Hij raakte zijn wang aan. Op sommige plekken was zijn baard verdwenen, op andere niet. Hij ging op zoek naar vervangmesjes, maar die waren op. In de spiegel zag hij hoe haarloze vlekken hem er deden uitzien als een schurftpatiënt. Dat is het einde van de wereld niet, dacht Sergej. Ik slinger er gewoon een sjaal rond en niemand die er iets van merkt. Zijn kleren lagen mooi opgevouwen in de kleerkast. Hij had ze in geen 3 maanden meer gedragen, omdat hij zich thuis voortbewoog in een blauw trainingspak. Sergej besloot zich om te kleden om de straat op te gaan. Hij was echter zodanig verdikt dat zijn broek niet meer dicht kon. Geen ramp, dacht Sergej. Dan trek ik gewoon mijn trainingsbroek terug aan. Die is met een rekker. Rond zijn nek wikkelde hij de sjaal waar hij lang naar had lopen zoeken en ging de deur uit. In de winkel bestelde hij een brood, thee en een pot confituur. De krant zou hij later kopen. Dat is 35 roebel, zei de verkoopster. Sergej scharrelde in zijn zakken. Eerst in zijn linkerbroekzak, maar daar vond hij enkel de sleutels van het appartement. Dat is niet aangenaam, de mensen zo doen wachten in de rij, dacht Sergej. Daarna zocht hij in zijn rechterbroekzak. Maar daar bevond zich enkel een zakdoek, een aansteker en een flessenopener. Dat is een rottige zaak, dacht Sergej. En mijn dag was nog zo goed begonnen. Hij voelde naar de zakken van zijn jas. Maar zijn jas had geen zakken, want hij droeg een trainingspak. Wat ben ik toch een loser, waarom heb ik nooit geluk, dacht Sergej wanhopig. Ondertussen stond al een hele rij zuchtende oude vrouwtjes aan de kassa. En ook de verkoopster keek hem ongeduldig aan. En plots voelde Sergej zich een idioot, alhoewel hij onschuldig was, want zijn vrouw had hem geen geld gegeven 's morgens. Waar sta jij naar te gapen? Riep hij naar de verkoopster en verliet met slaande deuren de winkel. Gelukkig stonden er aan de ingang van de winkel enkele mannen pintjes te drinken. Mannen met wie hij vroeger, toen hij nog op straat kwam, wel eens pintjes pleegde te drinken. Hij had ze dikwijls getrakteerd, want hij was toen de enige onder hen met een vaste job. Geef mij eens 5 roebel voor de krant, zei Sergej Nors aan een van hen, een kerel in een vuil trainingskostuum en een versleten bontjas, die met zijn tanden een flesje bier aan het openen was. Hier, neem eerst een slokje, antwoordde de kerel. Dat doet echt deugd, zei Sergej, die nog niks gegeten had en zich meteen een stuk vrolijker voelde. Welke krant wou je kopen? Ik wist niet dat je geïnteresseerd was in politiek, vroeg de kerel. Politiek? Nee hoor, lachte Sergej geruststellend. Zie ik eruit als een idioot? Vroeg hij aan de rest. Alle kerels moesten eens hartelijk lachen. Eigenlijk wel, zei een van het drietal, een reus van een vent met een scheve smoel en een arrogante glimlach, een babyface die ervoor bekend stond dat hij zijn vrouw minstens 1 keer per week in elkaar sloeg. Waarom draag jij een sjaal? Het is toch niet koud vandaag? Ben jij misschien een flikker? Sergej was niet de persoon die zich zomaar liet beledigen door onbekenden, ook al hadden die een reputatie. Ze dronken verder en praatten over de rijken, over nieuwe wagens, gsm's en de vrouw. Ze hadden na een tijdje al een aantal bijkomende pintjes op en een paar halve litertjes vodka en het gezelschap begon zich nu echt vrolijk te voelen. Zei het dat de vuisten ook begonnen te jeuken. Sergej spuwde de kleerkast een geut bier in zijn gezicht, waardoor die begon te roepen als een gek geworden beer. Mijn ogen, jij gek! riep de wildeman en begon half blind te maaien met zijn armen, groot als boomstammen, in een poging om Sergej te raken. Wat hem ook lukte, want Sergej was ondertussen een beetje dronken en had helemaal geen voorzorgen genomen om zich te verdedigen of enige afstand te bewaren. Sergej kreeg een loodzware onderarm recht op zijn oor terecht, waardoor het begon te bloeden. En dan viel hij op de grond, waar hij nog een paar schoppen kreeg uitgedeeld. De mannen kregen er gelukkig snel genoeg van en lieten Sergej achter aan de ingang van de winkel. Het was aan de winkel om 7 uur toen Marina terug van haar weg kwam om een brood te kopen, thee en een pot confituur, dat ze haar man zag liggen in een plas kots en bloed. Ze liet hem naar het appartement slepen door een paar vriendelijke buren, legde hem op de zetel en begon zijn wonden te deppen. "Het is allemaal jouw schuld," mompelde Sergej tussen zijn gebroken tanden door. "Ik had naar werk kunnen zoeken. Had je me geld achtergelaten om de krant te kopen?"